Teatrul Național Radiofonic pentru Copii. Limir împărat. Scenariu radiofonic de Pușa Rot, după un basm de Ioan Slavici. Ce fată mi-ai dat! O minune! Frumoasă și bună! Ce păcat că suntem atât de sărace! Fata mea este vrednică, dar hainele de pe ea abia se mai țin de vechi ce sunt. O visez mereu voioasă și fericită, înconjurată de bogății și gătită ca o împărăteasă. Gândul meu n-are o tare, dorul meu e taină mare. Dorule, dorule dor, visul meu cel călător. O auziți cum cântă? Toată ziulica trebăluiește prin curte și prin colibă, voioasă și fericită, de parcă ar trăi în mare bogăție. Cresc flori pe urmele pașilor ei, iar copacii uscați înverzesc când ea îi atinge cu mâna. Ce frumos cântă Lia mea! Florilor, floricelor, cum să vă mulțumesc că mi-mi podobiți curtea și mi-mi umpleți inima de bucurie? Am să vă îngrijesc în fiecare zi și am să vă ud să creșteți mari și frumoase. Lia, Lia, frumoasă ești, bună ești, harnică ești la fire și totuși mult ai să mai umbli și ai să alergi, căci ursitul tău e dus de pe lume de 9 ani. Ce spuneți voi, florilor? Ursitul meu stă de 9 ani sub pământ? Dar voi de unde știți? Noi suntem flori ursitoare și știm soarta. Da? Da, trebuie să ai curaj și să înfrunți greutățile vieții. Lia, fata mea. Mama. De ce te-ai întristat deodată? Ce gânduri nu-ți dau pace? Mamă dragă, am să plec în lume, că nu mă mai raptă pământul și mă duce torul. Acum sunt mare și eu, mamă, și se cuvine să-mi caut rost în lume. Mergi, copila mea, și nici spin, nici buruian în cale să nu-ți găsești. Mă duc, mamă, să-mi fac o azimă, pentru că cine știe unde mă va duce poteca? Acolo. O turmă de oi păzită de dulăi. Dar păcurarii dorm în mărăcini. Ce s-o fi întâmplat cu ei? Pietele oi sunt pline de scaieți, iar câinii sunt toți șchiopi. Trebuie să-i ajut. Uițelor! Dragilor! Hai! Veniți, veniți la mama ca să vă curețe. Așa, hai. Hai, veniți la mine și încet, încet o să vă scap pe toate de ei. Cât scaieți ai scos, atâtea zile să ai. Și și cât de lung ți-ar fi drumul, buruian în cale, să nu-ți găsești. Vă mulțumesc, dar voi, câinilor, dragilor, cât și înșchiopătați fiecare de toate patru picioarele. Pentru că suntem desculți ca tine, iar nu încălțați ca oile. Și sunt mulți spini și mărăcini prin care trebuie să umblăm. Hei, veniți, veniți la mine, hai! Nu vă fie teamă, am să vă scot toți spinii din tălpi ca să puteți călca ușor. Câți spini ai scos? Atâția ani se numere în viața ta. Și ori și cât de lung ți-ar fi drumul, peste spini în cale să nu dai. Ei, acum că am terminat treaba, e timpul să plec. La revedere, oițelor, la revedere. Rămas buni, câinilor. Plec ușurată că v-am scăpat de necaz. Am drum lung de mers până-mi voi găsi norocul. La revedere! Dar ce văd pe potecă? O piatră muliță ce se zbate în arșița soarelui s-o ajut să stea în pământ. Uite, acolo e un mușuroi care o să o apere de văpaie. Așa, acum e salvată, biata râmă. Scurtă să-ți fie și netedă calea, căci mare bine mi-ai făcut. Să-ți aduci aminte de mine când te vei afla la strâmtoare. Îți mulțumesc mult, mică vietate, dar trebuie să merg spre pădure, că soarele e tare puternic. Doamne, iată o biată cârtiță ce umblă uimacă, urpită de lumina zilei. Oh, și deznădăjduită că nu-și mai găsește mușuroiul unde o așteaptă puișorii. Ei, chiar dacă mă grăbesc, trebuie să o ajut. Așa, așa. O să te duc la mușuroiul unde am pus și râme. Bine cu bine să ți se răsplătească, fiindcă mare bine mi-ai făcut și la greu drum ai plecat, să știi însă. Că din drum n-ai de ce să te abați. Și unde ți se va sfârși poteca, acolo să te oprești. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, cârtițo. Și am să țin cont de sfatul tău. Plec, fiindcă ziua se apropie de sfârșit. La revedere! Ce frumoasă e pădurea. Dar nu mai știu încotro să o apuc. Toate cărările se opresc aici, în poiană. Mai bine dorm pe iarba moale și mâine sigur o să-mi vină gândul cel bun. Suratelor, suratelor râme, acum e rândul nostru să ajutăm pe Lia. Am chemat oile și câinii să-i netezim poteca acestei fete care mi-a dat o mână de ajutor. Noi râmele o să tăiem buruienile. Eu și suratele mele cârtițele o să tăiem rătăcinile mărăcinilor. Și noi, oițele, o să bătucim pământul cu bine. Și noi, câinii, o să-i netezim calea cu tălpile noastre moi. Ce bine am dormit aici, în poiană. Hei, ce potecă netedă. Aseară nici v-am văzut-o. Probabil că eram tare obosită. Hei, acum la drum! De 3 zile merg prin pădure și poate că s-a sfârșit. Văd o colibă, dar ce dărăbănată este! Ce mizerie! Ce păienjeniș! Parcă au stat vântoasele în ea. Dar nimic nu e prea greu pentru mine. Ia! Ei, jos cu voi, păianjeni! Afară cu voi, gunoaielor! Ei, acum că s-a înoptat, Mi se pare sau bate vântul tare? Mai bine intru în colibă. Oh, vai, ce frică mie! Vin ielele. Trebuie să mă ascund. Singurul loc unde mă pot ascunde e... ah, cuptorul. Ce e aici? Ce a fost? Ce are să fie? Aici a fost ori este cineva? Simt parcă miros de ființă străină. Nu e, nu e, nu e. Am dat roată în toate părțile. Afară iarba nu e călcată și nu e nici măcar un fir de păr. Nici dranță de haine, nici urme de sânge n-am găsit pe spin sau mărăcini. Iar prin văzduh numai noi putem să străbatem. Mai bine hai să cântăm și să dansăm. Și să mâncăm, ieși nimic să ne veselim. Ieși, ieși, limir împărat. Ieși, ieși. Dacă n-ar fi atât de rele, maica aș ieși să joc cu ele. Bine că nu și-au dat seama că florile vii sunt urmă de fată cu inima curată. Dar ce văd ochii? Se deschide pământul și... Limir împărat. Ielele nebunele au pus stăpânire pe el ca să-și petreacă nopțile veselindu-se. Dar ce văd? Odată cu împăratul iese și palatul. Iar cuptorul în care m-am ascuns a devenit un dulap de cristal. Noroc că nu poate sări nimeni, că altfel cine știe. Ele nebune, care va să zică de asta vă era vouă, de asta vă ardea, aici vă ducea gândul. Ați pus stăpânire pe Limir împărat doar ca să vă fie vouă bine? Ei, las că am eu act de cojocul vostru. Sub pământ ai să trăiești, ca logotnic ce ne ești. Adu vin, mai adu vin, să ne veselim puțin. La la la la. Luminile s-au stins, palatul s-a scufundat, iar nebunele de ele au dispărut. O-i fi visat? Nu, că sunt încă în cuptor. Ia să ies. Doamne, ce praf și păienjeniș s-a făcut! Parcă nici n-am trecut cu mătura prin colibă. Dar nu voi mai munci iar, ci am să încerc... să-l chem și eu pe Limir împărat. Ele le-au bătut de 3 ori din picior. Așa am să fac și eu. Ieși, Limir, să ne vedem față în față. Ieși, Limir împărat, să grăim și să ne bucurăm. Ieși, ieși, ieși. Nu se mișcă nimic. Dar mai încerc o dată. Ieși, Limir împărat, ca să te ating cu mâna. Ieși ca să văd dacă ești om în toată firea. Să-ți aud glasul și să simt bătăile inimii tale. Aha, care va să zică nimic nu se mișcă. Mai încerc o dată. Ieși, Limir, că vreau și vreau să mă uit în ochii tăi. Ieși, Limir împărat, ieși! Cred că am reușit. Limir împărat a ieșit a doua oară în această noapte. Dar tu, sărman de sufletul tău, cum ai răzbătut până aici? Întreagă, sănătoasă și curată. Nici buruiana n-ai călcat-o? Nici hainele nu ți s-au zdrențuit? Nici trupul nu ți s-a sângerat? Nici tălpile nu ți s-au umplut de spini? Nimic din toate acestea. Lucru nemaipomenit. dar tot vai de sufletele noastre, căci mari chinuri ne așteaptă pe amândoi. N-ai întâlnit în calea ta o turmă de oi păzită de niște câini? Ba da, am întâlnit. Oilor le-am curățat lâna de scaieți și câinilor le-am scos spinii din tălpi. Află că oile acelea sunt tot fete care au îndrăznit să vie. Da? Iar câinii tot voinici care au încercat să mă scape de aici. Oh. Amare o să-ți fie zilele dacă ele le dau peste tine. Cum? Eu, muncit de dorințe ce nu se pot împlini, am să te iau într-una la goană și am să mușc din carnea ta. Iar tu, ca să scapi, ai să alergi prin bălării și prin mărăcini cuprinse de spaimă. Și nu există scăpare? Una singură ar fi. Care? Să nu stai aici, nici să nu te întorci, da? Ci să răzbești înainte și mereu înainte prin desișul pădurii până ce vei da de o altă colibă ca aceasta, în care stă mama ielelor. Ajunsă la ea, trebuie să dezlegi întrebările pe care ți le va pune. Da. Pierduți suntem amândoi dacă nu răzbești și nu ești în stare să dezlegi întrebările pe care ți le va pune ea. Dacă răzbești și ești în stare să dezlegi, se poate pierde puterea vrajei. Dar câți au încercat și n-au răzbit, iar eu mă topesc aici de 9 ani sub pământ. Duce-mă voi și mă voi tot duce și voi răspi și îmi voi aduna toate puterile dacă e vorba să scap un suflet. Ai încredere în mine, Limir împărat. Te las cu bine. Nu mai ajută nimeni. Nici cârtițe, nici râme, nici aricii, nici oile și nici câinii. Nimeni nu mi-a mai sărit în ajutor. Nimeni nu mi-a mai netezit drumul. Tălpile-mi sunt pline de spini. Hainele mi s-au rupt și am ajuns în zdrențe. Părul mi-e plin de scaieți, dar nimeni și nimic nu mă poate opri. Trebuie să ajung la mama ielelor. Doamne, ce drum greu, dar nu mă dau bătută. Aproape că am ajuns. Ei, iată că mama ielelor mă și așteaptă în prag. E tare fioroasă, dar trebuie să o înfrunt. Bună seara, maică! Și bine te-am găsit! Da! Vei fi venit tu, de ce vei fi venit? Te va fi ispitit cine te va fi ispitit? Te va fi ajutat cine te va fi ajutat? Dar degeaba ți-ai sângerat trupul, că nu sunt eu aceea pe care o cauți. Ci soacră mea, bunica lor, care șade peste 9 mări și 9 țări și mult ai mai avea să umpli și să-ți sângerezi trupul ca să ajungi la ea. Aha. Bătrână, colea ai fi când te-ai întoarce, dacă te vei mai întoarce de acolo. Fă mai bine care întoarsă și bucură-te că ai scăpat până acum cu brazul curat. Nu 9, ci 99, dacă ar fi țările și tot atâtea mările, eu tot înainte aș merge. Ha! Ia să-ți văd virtutea! Hei, adulări! Sfârșiați-o! Sfârșiați-o! Hei, voi ce faceți? Căi nenorociți! Îi curățați drumul de spini! Ce asta? Hei, mi-e milă de de voi, dar de mine mă arde sufletul. Acum nu pot să mă mai opresc să vă scot spinii din tălpi, așa cum am mai făcut-o. Cam o treabă importantă de dus la îndeplinire. Nenorociților! Na! Na! Na! Așa vă trebuie ca să ajutat-o! Șerpi mi-au ieșit în cale. Trebuie să mă feresc să nu-i calc pe coadă. Ah, balaur cu 7 capete dacă ați fi. Eu tot calc peste voi. Ei, acu. Să mă fac de 3 ori cruce, că nu se știe ce se va întâmpla. În viața mea n-am văzut așa de hanie de mare, cu gura cât șura și cu limbile lungi de 3 coți. Unde să mă ascund? Unde să mă ascund? Că poate să mă închid într-o clipită. Dihania s-a lipesit la mine și a intrat un ghimb în cerul gurii. Pietul de el, cum se zbate! Trebuie să-l ajut! Ascultă, șarpe! Șarpe, mi s-a făcut milă de tine și am să-ți scot spinul din cerul gurii, da? Te rog să fii cu minte. Așa, Doamne ajută. Puțin ai ostenit, dar mult bine mi-ai făcut. Și mare o să-ți fie răsplata. Am să-ți ling rănile, fiindcă nu e leac în lume mai bun ca limba de șarpe. Nu mai am nicio rană și mă simt de 1000 de ori mai zdravănă. Ești de 1000 de ori mai cingașă și mai frumoasă de cum ai fost. Mulțumesc. Încalecă acum pe mine, da? Și ține-te bine. Că am să te duc nu ca armăsarii hrăniți cu jăratic, nici ca pajurile în zbor, ci ca smei care se iau la întrecere. Acum suntem deasupra mărăcinilor. Șarpe, ce iute mergi! Că nu mai văd nici în dreapta, nici în stânga, ci numai zare nesfârșită înainte! Am trecut peste 3 țări și tot atâtea mări! Câte 3 și iar câte 3. Cât ai clipi am trecut peste cele 9 mari și 9 țări. Cât a zis mama elelor. Mare bine mi-ai făcut, că n-aș fi ajuns poate niciodată la bunica elelor. Până aici te-am adus. Acum urmează-ți drumul în pace. Și când vei mai avea nevoie de mine, spate de 3 ori din palme. Că eu, ori și unde aș fi, te aud. Și vară fie, iarnă fie, vin într-o clipă la tine. Îți mulțumesc! Îți mulțumesc pentru ajutor! Dar mă duc să dau ochii cu bunica elelor. colibei, sprijinită de două bastoane și mă arde cu privirea. Bună seara, mama! Mare trebuie să-i fie puterea și multe farmecele ca să fi putut răzbi calea atât de lungă fără ca să îmbătrânească și drum atât de greu de făcut fără ca puterile să-i se sleiască. Bună seara, mamă, și bine te-am găsit. Nu sunt mamă, ci babă. Nu știu ani și n-am să-i număr, dar îți văd fața și bunătatea din ea. Și ori și cum te vei fi socotind, mie îmi ești cum îmi par. Poate are dreptate fata asta că mă vede mai tânără decât sunt. Oi fi, noi fi, cum zici? Dar de mare lucru te-ai apucat și mult mi-e milă de tine că de venit ai venit cum ai venit, dar nu știu cum ai să te întorci întreagă, nevătămată, calea atât de lungă, fără ca să îmbătrânești. Ce te-a adus aici? Trebuie să fiu atentă să răspund bine la cele trei întrebări ale bătrânei, că altfel vai și amar o să fie de capul meu. Ajută ca să te ajuți. Cum am venit, așa o să mă și întorc. Și val vârtej dacă s-ar răsturna toate. Drumul degeaba n-o să-mi fie. A răspuns bine la prima întrebare. Ce mă fac dacă răspunde și la celelalte două? Cum mă vezi? Cu ochii. Cred că la a treia întrebare nu mai are răspuns. Și ce cauți? Omul, cât umblă pe pământ, tot moartea o caută. Nu, nu-i lucru curat cu fata asta. A răspuns la toate întrebările. Ia să mă uit în ochii tăi și să-ți pun mâna pe umăr. Are ochii stinși și trupul de gheață. Vai, vai, vai, vai de sufletul tău. Vai, nu vezi, tu nu simți, nu-ți dai seama că nu mai ai nici viață în trupul tău. Că sângele nu mai curge în vinele tale, ești ca sloiul de gheață. Șarpele m-a vindecat mângâindu-mă cu limbile lui și m-a făcut nevătămată, ca nici sabia să nu mă taie, nici focul să nu mă ardă, dar mi-a făcut sângele rece ca al lui, oprindu-mi viața în loc. Așa că oricât aș mai sta pe pământ, tot așa o să rămân. Câtă vreme nu e om în toată firea, eu n-am nicio putere asupra ei. Uite! Da. Uite, fiindcă ești fată bună, da, și mi-ai vorbit frumos, mi s-a făcut milă de tine și am să-ți pregătesc o alifie. Da? Ca să te freci cu ea și să te faci iar cum ai fost. Ori și cine, bărbat, ori femeie, scapă chiar și de cea mai spurcată vrajă dacă se freacă cu alifia aceea. Mi-am amintit de vorbele lui Limir împărat și acum știu că după alifia aceasta am venit eu aici. Ma, bună ești și miloasă! Hey. Și cât o fi lumea, n-o să te uit! Hey. Cât o-i fi eu de bunica elelor, nu pot să fac alifia singură, ci numai ajutată de o fată nevinovată, da? Care trebuie să adune șapte flori de la șapte buruieni, de șapte ori câte șapte frunze de la tot atâția copaci, 70 de rădăcini de la 70 de alte buruieni, ca să le pun în cazan și să le fier pe toate în boale de la 77 de șerpi. Fiindcă ai fost vrednică și deșteaptă, Lia, da, tu ești cea aleasă să le culegi. Eu? După ce le-ai cules, da, trebuie să freci cazanul cel mare, pirostriile de fier, da, linguroiul de alamă până devine lucioase și să strângi 77 de vreascuri ca să facem focul. 77 de vreascuri, da. Numai după aceea voi chema șerpii să-mi umple cazanul. Sunt gata, maică, să mă apuc de treabă. Nici nu știe pieirea ce îi se pregătește. Acum am să chem șerpia. Uite așa au apărut toți cei 77 de șerbi. Fata! Fata! Da. Fiindcă mi-ai făcut un bine și m-ai scăpat de necaz, îți spun să nu te pună păcatele să te frești cu alifia, că-ți pierzi puterile. Scuipă în palmă să nu te vadă baba și freacă-te ca și cum te-ai fi frecat cu alifia. Alifia nu are putere decât frecată cu mâna unei fete nevinovate. Așa o să fac, așa o să fac. Acum pot să aprind focul, maică? Mai va, fată, mai va. Pentru ca fiertura să se prindă, da, trebuie să mai deretici prin colibă, da, să cureți curtea din spate, așa, ca toate să fie ca la casa unei fete mari. O să mai fac și pe asta, mamă. Iată cum mă duc. Să o facă mai de capul ei. Cred că nimeni n-a mai dereticat prin colibă. De când era bunica, fată mare. Ce de băienjeni, muște. Fel de fel de vietăți. Plecați din calea mea că tot vă vindecac. Până aici v-a fost. Gunoiul s-a adunat mormane, dar tot am să-l dovedesc. Acum am terminat în casă și mai am de curățat curtea din spate. Vai, n-am crezut că trăiesc să văd așa ceva. Găini moțate, rațe deșelate, broaște țestoase, șopârle râioase și găni spurcate au umplut curtea de găinați și de alte murdării. Viermi, muște, șoareci, guzgani, coropișnițe, lilieci, buznițe cu capul cât banița și șerpi fel de fel. Să vezi cu ochii și să nu crezi, ci să te miri și să nu mai știi ce să zici. Lasă că le vin eu de hac. Ei, puișorilor, drăguților, hai mă, mă, mă, mă, mă, mă, să vezi poșitică răbdare. Cap să o dau gata imediat. Am terminat. Acum pot să aprind focul? Acum putem face fiertura. Așa. Trebuie să clocotească până la miezul nopții și să prindă pe deasupra un fel de pojghiță ca smântâna. Asta e alifia care dezgheață sângele, dezmorțește vinele și pune în mișcare viața ca omul om să fie. Trebuie mestecată tot timpul, da? Cu lingura. Așa? Și descântată. Așa. Șaptezeci de flori, 70 de frunze, 70 de rădăcini, toate să vă mestecați, viață să dați, să desmorțiți vinele să dezghețați sângele. La piezul nopții puteri să căpătați. Așa să se facă, să revie la viață cine sunge cu ea. Ei, fată, acum Alifia e gata. Hai, hai, și freacă-te la ochi, da? La tâmple, da? La crucea pieptului. Așa. Și palme. Și o să te simți ca înviată din morți. Aceasta era taina. La ochi, la tâmple, la crucea pieptului și în palme. Atâta voiam să știu. Maică! Da. Maică, mă duc să iau un țes de broască țestoasă. Așa. Să-l spăl bine, bine, bine și să pun Alifia în el. Și apoi am să mă fric așa cum ai învățat. Așa. Cum ai spus? La ochi, la tâmple, da? La crucea pieptului și palme. Am să te păcălesc eu. E bine, maică, e bine. Acum nu o să mai scape. Maică, uite, da, am umplut testul de broască și acum a venit timpul să mă ung. Uite așa. Uite așa. Și aici pe piept și în palme. Șopeia puișorilor, dragilor! Acum e a voastră! Aha! Nu o să mă învingeți voi! Și ca să fiu sigură, am să răstorn și cazanul de pe pirastrii! Așa! Acum trebuie să chem șarpele. Cum mi-a spus, trebuie să bat de 3 ori din palme. În ceas bun să fie. Cum ai pornit-o, așa să-și scoți la capăt. Acum scuipă odată pe deget, ia cu el Alifie și freacă-mă în frunte, la ochi și la crucea pieptului. Nu te speria, Lia. Eu sunt armăsarul lui Limir împărat, pe care nimeni, în afară de dânsul, nu l-a încălecat. Urcă-te și ține-te bine, da. Cam să te duc cum nici pe el nu l-am dus vreodată. Închide ochii pentru că vom zbura ca vântul și ca gândul. Ce văd? Acolo! Acolo! Acelea nu sunt oare oile pe care le-am curățat de scaieți? Oile acelea sunt fetele care au făcut ca și tine încercarea de a-l scăpa pe Limir împărat și au fost vrăjite de el. Dar câinii? Câinii sunt tot feți frumoși care, duși de dorul lor, au răzbit până la mama elelor ca să le scape pe fete și au căzut în urgie. Și cum poate fi ruptă vraja? Descalecă și du-te să le dai cu Alifie și freacă după cum știi. Dar bagă de seamă să nu ți se prindă Alifia pe deget. Ce fete frumoase, ce băieți frumoși și ce haine minunate au! Dar cum vom pleca de aici? Nu-ți face griji, Lia. Îndată voi chema cai frumoși pentru fiecare fată și pentru fiecare băiat. Ce cai frumoși și ce haine frumoase au toți! Numai eu am rămas în cămășuța cu care am plecat de la coliba mamei. Calule! Da. Dar aceștia cine sunt? Și de ce dorm când ar trebui să steie treji și să poarte grijă de turmă, a? Ce fel de păcurari sunt? Sunt sfetnicii lui Limir împărat, care prin momerile lor și-au amețit stăpânul și i-au umplut capul cu fumuri. Dar hai să mergem mai departe. Și cum o să apar eu așa de simplu îmbrăcat în fața lui Limir împărat? E, în calecă și vei vedea. Ale tale sunt mai frumoase și mai scumpe decât ale tuturor. Dar tu de ce ești tristă, Lia? Mult aș fi voit să mă văd în oglindă și sunt mâhnită că nu o pot face. Dar ce-mi văd ochii? Acolo este satul meu! Acum văd și coliba în care am stat cu mama! Mi-e greu să revăd sărăcia în care am trăit și pe mama în zdrențe înodate. N-o să mă recunoască nimeni în hainele acestea scumpe. Ia priviți! Pe la noi trece o împărăteasă cu întreg alaiu! Merge cu daruri neprețuite la Limir împărat. Da! Și eu am visat așa ceva pentru fata mea. Dar ce văd? Seamănă cu ea. Lio, fata mea. Nu-i fata mea. Nu-i Lia. Și totuși parcă ar fi a idoma ei. Oare ce s-o fi ales de fata mea? Dar ce frumoasă e! O soție potrivită pentru Limir împărat. Doar o dat Dumnezeu să se adune și el de pe drumul. Nici că se poate o pereche mai potrivit. Da, cine știe, poate în curând o să avem nuntă mare la Florenție. Lia, lumea te aclamă și tu tot tristă și nemângăiată ești. Dar spune-mi, ce te frământă? Este adevărat că toată lumea mă vede. Numai eu nu pot să mă privesc cum arăt în hainele acestea minunate. Măria ta, spre palat se îndreaptă o fată minunată, cu un alai strălucit. Cum arată? E mândră, măria ta, și se ține țeapănă în scări. Doar o da Dumnezeu să-i placă și lui, poate cine știe. Se ține țeapănă în scări? Da, măria ta. Poruncesc să mi se adune oastea, nu cumva ar voi să se asemene cu mine. Poruncă de la împărat, toți curtenii în sala tronului. Împăratul se va așeza pe tronul de aur și voi, curteni, după rang, pe cele 77 de trepte. Bine te-am găsit, Limir împărat! Cine? M-a întrecut, m-a repus, m-a dat gata. Lia, parcă ne-am mai văzut. Ți se pare? După ce m-am văzut în oglinzile palatului cât de frumoasă sunt și ce haine scumpe am, cum să-i mărturisesc că eu sunt cea care umbla de sculță și în cămășuță curată? Da, mi s-a părut numai. Alta era și altfel în toată firea ei, fata pe care o știu. Mâna ta nu-mi dă fiori și nu mi-a încălzit sângele în vine. Îmi pare rău, mă retrag. Împărate, te rog, stai! Stai, nu pleca. Trebuie să știi că am ostenit și am trecut prin multe ca să caut alifia ce desmorțește vinele. Da, se poate. Dar nu ești tu aceea. Limir, împărat! Am găsit-o peste 9 mări și 9 țări. M-am luptat cu mama elelor și cu bunica elelor. Te rog, te rog, lasă-mă să te frec cu alifia. Nu pe tine te aștept, ci pe alta. Tu poți fi o vrăjitoare care vrei să mă pierzi cu farmecile tale. Nu este adevărat, Limir împărat. Cu mine te-ai întâlnit în coliba ielelor, cu mine. Te rog să pleci din palatul meu. Afară! Afară! Toate ca toate, dar asta e prea mult. Trebuie să mă frec cu Alifia și să-i demonstrez lui Limir împărat că eu sunt Lia cea adevărată. Așa, la ochi, la tâmple, la crucea pieptului și în palme. Doamne! Sunt iar desculță și în cămășuța curată. Acum o recunosc. Acum o recunosc. Iar e Lia, fata de care m-am îndrăgostit. Limir împărat, acum ai să alergi tu după mine, așa cum am alergat eu după tine. Dar înainte să plec, am să te ating cu Alifie pe obraj și la crucea pieptului, ca să nu fii nici viu, nici mort, ci numai lișinat și lihnit. Na, na, așa-ți trebuie. Curteni, să mergem! Stai, stai, Lia, nu pleca! Curteni, repede pe cai, să ajungem din urmă! Haideți mai repede, băieți! Grăbiți-vă, că am să o pierd și o să vie numai din vina voastră! Pe cai, băieți! Și acum, încotro ne îndreptăm, Lia? Noi toți, cei pe care ne-ai scăpat de vraja ielelor, vom fi alături de tine. Vom merge în satul meu, la coliba unde am stat până nu demult. Cu Limir împărat, cum rămâne? Să alerge el după mine. Așa-i trebuie, dacă nu m-a crezut. Iată că am ajuns. Aceasta este coliba în care m-am născut. Mamă! Mamă! Am ajuns acasă, mamă! Lia! Lia, fata mea, ce bine pare că te-ai întors. Tu ești la fel cum ai plecat desculță și în cămășuță, dar ai un alai mare și frumos, că nu încape în curte. Nu-ți fă griji, mamă, că o să înțelegi mai târziu. Răsar florile pe urmele pașilor tăi. Florilor, dragilor, de ce vă legănați așa voioasă? N-ați cântat niciodată ceva atât de vesel. Aveți ceva să-mi spuneți? Lia, Lia, bună ești, harnică ești, frumoasă și dulce la fire ești. E puțin, hai să mai stai cu noi, că vine într-o suflare ursitul tău. Oameni buni, faceți loc! Sosește Limir împărat cu suita lui! Faceți loc, vă rog! Bine ai venit, Maria ta! Înțelept ai procedat, Maria ta! Să dea Domnul să fie bine, Maria ta! Da, Maria. Și mare bucurie ne-i face. Da, Maria. Doamne, ce-mi văd ochii? E chiar Limir împărat, așa cum am visat eu. Mamă, vreau să vorbesc cu Lia. Ajută-mă să o înduplec. Împărate luminate, mare bucurie mi-ai făcut că mi-ai călcat casa. Lio, fata mea, da, vino și vorbește cu Limir împărat. Nu m-ai crezut, Limir împărat, că eu sunt Lia cea adevărată. Lio, iartă-mă că nu te-am crezut. Iartă-mă, am venit să-ți cer înainte de toate Alifie, ca să pot scăpa de vraje elelor. Limir, te voi unge cu Alifie la tâmple, la ochi, la crucea pieptului și în palme, ca să scapi și să fii iar om adevărat. Uite așa. Sunt salvat. Simt cum îmi curge sângele în vene, cum mă dezmorțesc și cum îmi ard mâinile. Ei, acum ai scăpat. Lia, da, Limir. Eu, Limir împărat, îți cer în genunchi să fii soția mea. Accepți? Dacă mama mă dă, Eu accept bucuroasă. Maică, te rog, îți cer fata să-mi fie soție. Ești de acord sau ba? Măria ta, îți dau mâna fiicei mele, Lia, să-ți fie soție credincioasă până la sfârșitul zilelor. Mulțumesc, maică! Visul meu s-a împlinit. Fiica mea e împărăteasă. Ura! Trăiască împărăteasa Lia! Ura! Înceapă nunta împărătească. Bucurați-vă toți, și bogați și săraci, că împăratul nostru și-a găsit în sfârșit aleasa inimii! Cu inima ei de fată curată. Mi l-a luat definitiv Melimir împărat. Ah, am fost învinse. Vraja s-a destrămat. De acum încolo nu vom mai putea niciodată să ne apropiem de oameni. În vecii vecilor, în hora noastră, nu va mai intra picior de pământean. Vai de noi! Vai de noi! Vai de noi! Am rămas singure de noi! Ați ascultat Limir împărat, scenariu radiofonic de Pușa Rot, după un basm de Ioan Slavici. Distribuția a fost următoarea: Lia, Delia Nartea; Limir împărat, Mihai Constantin; mama Liei, Lucia Maier; mama Elelor, Ruxandra Sireteanu; bunica Elelor, Julieta Strâmbeanu; Florile și Elele, Simina Siminie, Irina Velcescu și Anne-Marie Ziegler; șarpele și calul, Marius Călugărița; sfetnicul, Ion Siminie; în alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete; redactor, Costin Tuchilă; regia de montaj, Dana Lupu; regia de studio, Violeta Berbiuc; muzică originală, de Cristian Matei; regia tehnică și muzicală, Mihnea Chelaru; regia artistică, Leonard Popovici; producător, Irina Soare. Producția Teatrului Național Radiofonic pentru Copii, mai 2005.